ولولا کلمۃ سبقت من ربک، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، سبقت من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے ثابت شدہ تیرے سے، لقضی بینہم، تو فی فور فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، فی ما فی یختلفون، ان کے اختلافی عمل کا، ویقولون، اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، لولا انزل علی آیت من ربی، اس پیغمبر پہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا آیت من ربی، ایک معجزہ اس کے پروردگار کی جانب سے۔ تو اب معجزات تو پیغمبر کو بہت سارے دیے گئے تھے، امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبرى، اردو میں بھی مل جاتی ہے، الخصائص الکبرى، دو والیوم میں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 معجزات اس میں جمع کر دیے ہیں، 1500۔ اور امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان، دلائل النبوہ، دلائل النبوہ، امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں 2000 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر دیے گئے ہیں، صحیح۔ اب باقی انبیاء کسی کے پاس ایک معجزہ، کسی کے پاس ایک بھی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قدم قدم معجزہ ہی معجزہ تھا، لیکن یہاں جس معجزے کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود ڈیمانڈ کرتے رہے مشرکین مکہ، وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ وہ جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان سے اونٹی پیدا کر دی تھی، آپ بھی اس سامنے والے چٹان سے پیدا کر لیں، معجزہ، معجزہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک وہ معجزہ ہوتا ہے جو میری ڈیمانڈ کے بغیر آپ کو دے دیتا ہے، تو اگر اسے لوگ نہ مانے تو میں عذاب نہیں دیتا، لیکن جب قوم کی ڈیمانڈ پہ معجزہ دیا جاتا ہے پیغمبر کو اور پھر لوگ ایمان نہ لائے تو پھر میں نے معاف نہیں کرنا، کہ آپ سے کام بھی کروایا اور اب ایمان بھی نہیں رہے، آپ سے کام بھی کروایا ہاں اور ابھی مان بھی نہیں رہے، تو ابھی تو ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ابھی انہیں ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کا طلب شدہ معجزہ اس لیے نہیں دیتا کہ پھر اس کے بعد تباہی آنے والی ہے، تباہی۔ آپ ذرا سورہ رعد نکالیں، یہی تصورات آپ کو مختلف مکی سورتوں میں ملیں گے، سورہ رعد، اس کے بعد سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے بعد رعد، نمبر 7 دیکھیں، نمبر 7، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں کفار، لولا انزل علی آیت، کیوں نکال لیا آپ نے، ویقول الذین کفروا، اور کہہ دیتے ہیں کفار، لولا انزل علی آیت من رب، اس پیغمبر پہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا آیت، معجزہ، وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں، میرے رب اس کے پروردگار کی جانب سے۔ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ بھائی میں نے آپ کو معجزات کے لیے نہیں بھجوایا، یہ آپ ایک مسئلہ لکھ کے حقائق کا، کہ نبوت اور رسالت کا لازمہ نہیں کہ معجزہ ہو اس کے پاس، نبوت اور رسالت کسی کو دی جاتی ہے ہدایت کے لیے، معجزات کے لیے نہیں۔ وہ لاہور کے فٹ پاتھ کا مداری توڑا ہے کہ اس میں فن دکانے ہیں، وہ جو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈڈی کی بجانے والے لالا کے علاقے سے آتے ہیں، اور ہمارے یہاں جتنے آتے ہیں وہ چودھری صاحب کے علاقے سے آتے ہیں، ہم معاہدہ ہوتے ہیں، آپ وہاں جائیں ہم وہاں جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ معجزات دکھاتے ہیں، معجزات یہ نبوت کے ساتھ لازم نہیں، یہ رسالت کے، مور دین 100,000 پیغمبر اللہ کریم نے بھجوا دیا، ان کے پاس معجزے تھے، معجزات تو چند پیغمبروں کو کما دیے گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا کام ہے عذاب سے ڈرانا، اور وہ آپ کر رہے ہیں، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے پاس میں نے ایک گائیڈ بھجوا دیا ہے۔ تو نبوت اور رسالت کا اصل تقاضا وہ گائیڈ کرنا ہے، معجزات دکھلانے نہیں۔ ہاں یہی کہ نبوت کا منصب یہ معجزات کا مرہونی منت نہیں۔ آپ ذرا نکالیں آیت نمبر 12، نمبر 8 ابتدا، 12 نمبر 8، ولو اننا نزلنا، اور اگر ہم نازل کروا دیتے الیم، ان کفار کے پاس، الملائکہ، فرشتے بھی، جس طرح آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہے تو فرشتہ فوراً نازل ہو جائے، آپ چاہیں

اور لوگ بھی اسے سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ مالدار آدمی ہے تو لوگ بھی اسے سنتے رہے. لا ازال و مکرم فی آیاتنا, وہ لوگ پھر اللہ کی آیات کے حوالے سے بھی فریب شروع کر دیتے ہیں, مینز کہ وہ پھر دین کے ہی بے تاکی بن جاتے ہیں اور لوگ ان کے سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ مالدار ہے. غریب مولوی چاہے اسے قرآن اور بخاری اور تفاسیر اور فقہ سب کچھ یاد ہے لیکن غریب مولوی کو کوئی نہیں سنتا اور مالدار آدمی. اللہ رحم فرمائے, فارسی کے شاعر نے بڑی عجیب بات کہی, وہ کہتے ہیں کہ نشات روح گوین عشق چو بدنامی گردن, اور چو کفر اسکاد برخیزد ہما اسلام نی گردن. اور اس نے کہا کہ فضولو یا وگوئی گفتگوی مرد دانائی, فضولو یا وگوئی گفتگوی مرد دانائی خرافات غنی پروردی الہام نی گردن. کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ فضول و یا وگوئی گفتگو یہ مرد دانائی, اگر ایک دانشمند آدمی لیکن اس کی دنیا میں کوئی سٹیٹس نہیں, وہ دانشمندی کی بات کر رہا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں بیہودہ آدمی, اس کا دماغ چلا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں خرافات غنی پروردہ یہ الہام نہیں گردد. مالدار آدمی اگر خرافات بھی بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملک صاحب کی بات کو سنتے, بھائی ملک صاحب بکواس کرتا ہے, بھائی جو وڈیرا صاحب ہے یہ بھوک آتا ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی لیکن لوگ سنتے ہیں اس لیے کہ وہ رچ ہے, اس کے پاس دولت ہے. تو مالدار آدمی کی بات کو لوگ مانتے ہیں, غریب مولوی کی کون مانتا ہے؟ فضول و یا وگوئی گفتگو یہ مرد دان, اس لیے کہ جس چیز کی عظمت ہو آپ کے ذہن میں تو اس کی باتیں بھی عظیم تر ہوں گی. ہمارے پشتو زبان میں شاعر تھے مولوی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ, اس نے بھی ایک بات کہی تھی, چک اصلی در گوہر نوری دخلی نہ خود غریب بھی دخبل و اثر نہ, اور چلاہوشی پدریاب دا مصیبت کے دا بے قسمی دا خط لو گزرنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر غریب آدمی اور غریب عالم وہ در و گوہر نچاور کرتا ہے لیکن لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لوگ اسے سننے کے لیے چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ پڑھتا رہے, صحیح, اور وڈیرا صاحب گھوکا ہے, لوگ کہتے ہیں چوری صاحب کو ذرا سنیں, آپ اس چوری کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ چوری جو لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں. چوری صاحب کی بات نہیں کر رہے, اس چوری کی جو لوگوں پہ مسلط ہوتے اور بکواس کرتا رہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, جب ہم چکا دیتے انسانوں کو رحمت, من بعد ضرّاء مستهم, تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچ گئی تھی, زالہم مکرن فی آیاتنا, وہ ہمارے آیات میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں. قل آپ کے دیجئے اللہ اسرع مکرا, کہ اللہ کریم جلدی منصوبہ بنانے والا ہے. ان رسولنا, ہمارے فرشتے کرامن کاتبین, یکتبون ما تمکرون, وہ لکھ رہے ہیں ما تمکرون, وہ جو آپ مکر فریب کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منہ ما جہلنا, واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین. تو صراحتن اور ایک ضمنن, دو صراحتن اور ایک ضمنن, تو یہ چوتھی بار توحید پہ دلیل دی جا رہی ہے اور اسے کہتے ہیں دلیل استقراری. دلیل استقراری, آپ ذرا آگے جائیں سورہ یونس کی ابتدا میں آیت نمبر 3 دیکھیں, وہاں پہ اللہ کریم نے دلائل عقلی ذکر کر دیے. الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. دوسرے نمبر پر آیت نمبر 5, هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, دلیل عقلی جوی, دلیل عقلی جوی مین کہ وہ دلیل عقلی جس کا تعلق سپیس سے ہے, پہلے والے کا تعلق ہیون اور ارتھ سے ہے, زمین و آسمان سے ہے. دلیل عقلی علوی اور دلیل عقلی سفلی, اور یہ جو آیت نمبر 5 میں ہے یہ ہے دلیل عقلی سپیس والی, کہ اللہ کریم نے سورج چاند اور اجرام فلکیہ بنا دیے ہیں. تو یہ دوسرا مرتبہ, اور تیسری بار آپ آیت نمبر 18 پہ جائیں, دیکھ لیا, سبحانہ وتعالی عما یشرکون, آیت کا بالکل آخری حصہ اللہ کریم پلی لے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور شراکت کا کسی کا بھی تصور نہیں, کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ تو کم از کم اپنے پارٹنر کو جانتا. تو اللہ کریم نے فرمایا, اتنبئون اللہ بما لا یعلم, آپ تو عجیب لوگ ہیں, اللہ کو ایسے شرکا کے پتے دے دیتے ہیں جن کا پتہ اور ایڈریس اللہ کو معلوم نہیں بحیثیت شریک کے. تنبئون اللہ مینس کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے نہیں, تو اس کے کسی پارٹنر کا کوئی ایڈریس ہو نہیں سکتا. صحیح, تو وہاں اپنی لے لیا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. ابھی چوتھی بار جو دلیل آج کی سبق سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 31 ایسے کہتے ہیں دلیل استقراری, اور دلیل استقراری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم یا جو آدمی دعوے پر دلیل پیش کر رہا ہے مجھے دیکھیں تو وہ اس انداز سے دلیل پیش کر جاتا ہے کہ مخالف اور مقابل کو خاموش کر دیتا ہے. وہ یا ایکسپریسلی ایڈمٹ کرتا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, اور اگر ایکسپریسلی نہیں ایڈمٹ کرتا تو اس کی خاموشی اس کی ایڈمیشن کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مانتے نہیں, ضدی اور انہاری بن چکا ہے, ادروائز اس کے پاس کوئی جواب ہے نہیں. تو ایسے کہتے ہیں دلیل استقراری. استقرار کا معنی ہے مقابل سے اقرار اور کنفیشن کا ڈیمانڈ کرنا کہ آپ ایڈمٹ کریں, آپ ایڈمٹ کریں, کیونکہ ایڈمیشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. تو اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل استقراری. قل من يرزقكم من السماء والارض, آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, من يرزقكم, کون آپ کو روزی دے دیتا ہے, من السماء, اوپر والی دنیا سے, اسپیس سے, والارض, اور زمین سے. والارض تو زمین و آسمان کا پکا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے رزق کے حوالے سے, کہ وہاں سے بارش نازل ہو جاتی ہے, یہاں سے سبزہ اگاتا ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض, اسی لیے اللہ کریم کبھی رزق کا تذکرہ کرتا ہے تو زمین کے حوالے سے کرتا ہے کہ زمین میں اللہ کریم نے آپ کے لیے رزق مقرر کیا ہے. کبھی آسمان کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرتا ہے, کبھی دونوں کے حوالے سے کر جاتا ہے. آپ ذرا سورہ بقرہ نکالیں آیت نمبر 21, آیت نمبر 22 دیکھیں. الذي جعل لكم الارض فراشا, اللہ وہ ذات جعل لكم الارض فراشا, جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین فراشن, فرش, والسماء, اور آسمان بنا ان چھت, وانزل من السماء, اور نازل کر دیا ہے اللہ تعالی نے اوپر والی دنیا سے, ماء, پانی, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اسی کے ذریعے اللہ کریم نے زمین سے میوے نکال دیے جو آپ کے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ آپ شرکا نہ ٹھہرائیے, نہ بنائیے. اب یہ دیکھیے آسمان کا تذکرہ ہوا کہ وہاں سے پانی نازل ہو جاتا ہے تو زمین سے اسی کے سہارے سبزہ اگاتا ہے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ والنازعات میں پارا نمبر 30, بلکہ آیت نمبر سورہ نبا پہ جائیں پہلے, اس سے ایک سورت پہلے, آیت نمبر 6 دیکھیں, تیسری کی بالکل پہلی سورت. الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا. مہد اصل میں کہتے پنگوڑا, نہیں کریڈل جسے کہتے ہیں پنگوڑا. صحیح, اور امام راضی نے لکھ لیا ہے کہ پنگوڑے کا تصور اٹ مینس کہ وہ حرکت کرتی ہے, اٹ مینس کہ وہ حرکت کرتی ہے, تبھی اللہ کریم زمین کو کبھی مہد کہتا ہے, کبھی مہاد کہتا ہے, اور کبھی اسے فرش کہہ دیتا ہے کہ یہ بالکل فراخ اور وسعت کے انداز پہ بچھائی گئی ہے. الم نجعل الارض مہادا, کیا اللہ نے نہیں بنایا زمین کو مہادا, پنگوڑا, والجبال اوتادا, اور بنا دیا ہے پہاڑوں کو اوتادا, میلز, جو اسی کے پاس ٹھونکے گئے. وخلقناکم ازواجا, اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ کو جوڑے جوڑے. وجعلنا نومکم سباتا, اور بنا دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کی نیند کو, آپ کے بدن کا آرام. وجعلنا الليل لباسا, اور بنا دیا ہے اللہ کریم نے رات کو, لباسا, کور, پردہ ہے. وجعلنا النار معاشا, اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالی نے دن کو آپ کے حصول رزق کا ٹائم. وبنینا فوقکم سبعا شدادا, اور بنا دیے ہم نے آپ کے اوپر سات مضبوط آسمان. وجعلنا, اور ہم نے لگا دیا ہے

گلی والی کی بیوی وہ 19 سکیل والی آنا کہ $200-400 کا فرق ہو, $200-400 کا نہیں, $200-400 کا, لیکن ان کے اسٹیٹس سے نیچے ہیں, ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسانی فطرت تو نہیں ہے. تو انسان شادی کرتا ہے چار مرغوبات میں سے ایک وجہ سے یا دو یا تین کی وجہ سے. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, نکاح کی جاتی کسی خاتون سے چار چیزوں کی وجہ سے, بما لہا, ماں گوٹ سارا اس کے پاس, وہ جما لہا خوبصورت بڑی ہے, وہ حسد ہے اسٹیٹس والے ہیں. حسد کا معنی اس کے ابو وہ ٹو کے سیکٹری ریٹائر ہو چکے ہیں, اور اس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ 20 میں سیکٹری ہیں, جو دوسرا بھائی ہے وہ کنسٹرکشن میں ہے, یا سبحان اللہ, جانتا ہے یہ فار ایگزامپل. لیکن آپ والا کنسٹرکشن نہیں کہ سر تھا پاس سیمنٹ میں ڈکا ہوا ہے, صحیح, وہ کنسٹرکشن کے پاکستانی کنٹریکٹر کی بات کرتے ہیں, صحیح ہے سجاد, ہاں, یا بلڈرز. اور چوتھی بات والدین, ہاں, کوئی نکاح کرتا ہے بہت کمی بیوقوف ہوتے ہیں اسے, جو دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں, لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا فس پر بذات دین ارے بیتی داک, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کر دے آپ دیندار عورت کو ترجیح دے دیں. کس کو دیں؟ دیندار, کیونکہ اگر آپ کی بیوی آپ سے زیادہ مالدار ہو تو شوہر تو خراب نہیں ہوں گے, پھر بلی اس نے ماری ہوگی, یہ اچھی بات ہے کہ پھر بلی اس نے ماری ہوگی, صحیح, پھر آپ نے برتن ماننے ہیں اور پھر آپ نے روٹی بھی پکانے ہیں, کہ محترمہ آپ کی طبیعت کون سی چیز چاہتی ہوگی, پھر آپ کی جو حالت ہوگی یا سبحان اللہ, پانی سے ٹنڈے پانی سے تڑکا کس چیز کا لگا دوں, آلو آئل کا یا وہ کیا کہتے ہیں دوسرا ویجیٹیبل کا, ہاں, الخبیثات للخبیثین, خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے مناسب ہوتی ہیں, والخبیثون اور خبیث مرد للخبیثات خبیث عورتوں کے مناسب ہوتی ہیں, والطیبات پاک باز عورتیں للطیبین پاک باز مردوں کے لیے, والطیبون للطیبات اور پاک باز مرد وہ پاک باز عورتوں کے لیے, اولائکا یہی لوگ مبرعون مما یقولون, یہ لا تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک باز اور حضرت عائشہ بھی پاک باز, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اولائکا مبرعون مما یقولون, یہی لوگ, سرے سے ان کو کوئی اطلاع نہیں اس بات کی جو لوگ بکواس کرتے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے, مبرہ کا اس معنی میں اس چیز سے بالکل لا تعلق, اولائک مبرعون یہ بالکل پاک و صاف کیے گئے ہیں, مما یقولون اس بات اور الزامات سے جو لوگ کہتے ہیں, لہم مغفرت انہی کے لیے اللہ کے نزدیک مغفرت ہے, ورزق کریم اور بہترین رزق ہے, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین, اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, اللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 27, احکام جو آداب معاشرت سے متعلق ہیں تاکہ معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے, معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, آپ داخل نہ ہو بیوتا گھروں کے اندر, غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے, حتی تستانسو مگر بعد ازا کہ آپ اجازت لے لیں, کسی اور کے گھر جانا ہے تو اجازت سے اندر جائے, بغیر اجازت کے ٹریسپاسنگ پاسنگ از پرائیویٹ. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, آپ داخل نہ ہو گھروں کے اندر, غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ, حتی تستانسو مگر بعد ازاں کہ آپ لوگ اجازت لیں, وتسلموا علی آلیہ اور سلام کے دے آپ علی آلیہ گھر کے باسیوں پہ, جس گھر میں آپ داخل ہو تو سلام کر دو, السلام علیکم. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے لعلکم تذکرون تاکہ آپ لوگوں کو ہوش آئے. آپ لوگ یہ بے ہوشی کی بات ہے, کسی اور کے گھر جانا یہ ہوش مندوں کی بات نہیں. لعلکم تذکرون تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے پر جائیں, تاکہ آپ بابرکت لوگ بنے. ہاں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر آپ نے نہیں پایا ان گھروں کے اندر احدن کسی کو بھی فلا تدخلوها تو پھر آپ داخل نہ ہو اس کے اندر حتّى يؤذن لكم مگر بعد ازاں کی اجازت دے دی جائے آپ لوگوں کو وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر کہا جائے آپ سے ارجعوا واپس لوٹ کے جاؤ, ارجعوا واپس لوٹ کے جاؤ, اجازت نہیں دی. فرجعوا تو واپس لوٹ کے جاؤ وَأَزْكَى لَكُمْ یہ عقل مندی کی بات. وَأَزْكَى لَكُمْ ایک آدمی آپ کو گھر آنے کی اجازت نہ دے اور آپ بزور داخل ہوں, یہ عقل مندی نہیں ہوتی. وَأَزْكَى لَكُمْ یہ آپ کے لیے زیادہ عقل مندی کی بات ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ اس کام پر جو آپ کرتے علم رکھنے والا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تدخلوا بیوتا نہیں ہے آپ پر کوئی وبال اور گناہ ان تدخلوا بیوتا کہ آپ داخل ہو ان جگہوں میں, یہ بیوتا کا معنی جگہ, ان جگہوں میں غیر مسکونت جس میں کوئی نہ رہ رہا ہو. اب اگر کوئی نہ رہ رہا ہو پراپرٹی کسی اور کی ہو پھر بھی آپ نے پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں جانا, اس لیے پیچھے اللہ نے دوسری کنڈیشن ذکر کر دی کہ فیہا متاع لکم جس میں عمومی نفع ہو آپ لوگوں کے لیے. تو مینس کہ وہ جگہ جو پبلک پلیسز کہلاتی ہیں, وہ جگہ جو پبلک پلیسز کہلاتی ہیں, تو پبلک پلیسز میں آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں. اب رافٹ میں جا کر تو آپ نے کوئی اجازت نہیں لگی, دیٹ از پبلک پلیس. اور لانگ ڈرگ میں آپ نے کوئی اجازت نہیں دینی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لانگ ڈرگ اور رافٹ وغیرہ میں وانز اور سوان فیلز اپ, یہ کہتے ہیں کہ وانز اور سواد میں اس طرح جائے گا حاملہ کر دیں. لیس علیکم جناح نہیں ہے آپ لوگوں پر کوئی وبال تدخلوا بیوتا کہ آپ داخل ہو ایسی جگہوں پر ایسے آبادیوں میں غیر مسکونت جس میں کسی کی رہائش نہیں ہوتی. فیہا متاع لکم اور اسی میں عمومی منفعت آپ کے لیے. واللہ یعلم لیکن یہ پیچھے واللہ یعلم اس سے اللہ کریم کے پبلک پلیس میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چوری کی نیت سے جائیں, میرا فائد انٹینشن لے کے جائیں. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ یعلم ما تبدون اللہ کریم جانتا ہے وہ عمل جو آپ ظاہر کرتے ہیں, وما تکتمون اور وہ جو آپ چوری چپے کرتے رہتے ہیں جیب میں کچھ چیز ڈال کے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ پبلک پلیس میں وداؤٹ پرمیشن جانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جیب میں ڈالیں, ادر وائز پکڑے جاؤ گے. شاپ لفٹنگ نہ کریں, فرما تو تم شاپ لفٹنگ صحیح. جیسے فاروق صاحب یہ امریکن معاشرے کا اللہ کو پتا تھا صحیح. وعلیکم السلام بھائی, کیوں دیر ہو گئی؟ آپ کے لیے پھر واپس جاتے ہیں جلدی کریں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم آپ داخل نہ ہو بیوتا گھروں کے اندر غیر بیوتکم سوائے آپ کے گھروں کے. حتی تستانسو مگر بعد ازاں کہ آپ اجازت لے لیں. وتسلموا علی آلیہ اور سلام کے دے آپ گھر کے باسیوں پر, اجازت لے پہلے اور جب داخل ہو جائے السلام علیکم اہل البیت. ذالکم خیر لکم اور اس قوم کو فالو نہ کرے کہ جاتے ہوئے ہائے اور نکلتے ہوئے بائے ہائے بائے. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. لعلکم تذکرون تاکہ آپ لوگ ہوش مند بن جائے. فإن لم تجدوا فیہا احدا اگر آپ نے نہ پایا انہی گھروں کے اندر کسی کو بھی فلا تدخلوها تو آپ داخل نہ ہو اسی کے اندر حتی یوزن لکم مگر بعد ازاں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے. وإن قیل لکم ارجعوا اگر آپ سے کہا گیا ارجعوا واپس چلے جاؤ, مین پرمیشن نہ ملی, مینس پرمیشن نہ ملی.

یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جانتا ہے اللہ تعالی خائنۃ الاعین. بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ یہ خالص صاحب وہ قافیہ کے اندر جو ہے جرد و قطیفتن، کہ یہ اصل میں قطیفتن جردن ہے جو عربی گرامر میں ہے، جرد و قطیفتن کے اصل میں قطیفتن جردن ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی اصل عبارت ہے یعلم الاعین الخائنہ، کہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، اللہ خوب جانتا ہے خیانت کرنے والی. لیکن میرا اتفاق نہیں اس میں فسر سے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کریم جانتا ہے خیانت کرنا آنکھوں کا. ایک ہوتی ہے خیانت کرنے والی آنکھ کی، ایک ہوتی ہے خیانت آنکھوں کی. آپ ذرا ذرا ذرا اٹینشن سے سنیں تو پھر آپ کے پلے بات پڑے گی، ادروائز نہیں پڑے گی. کہ اللہ کریم نے ترکیب کیوں تبدیل کر دیا؟ ادروائز اصل ترکیب عربی لغت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا یعلم الاعین الخائنہ، کہ اللہ کریم خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے. اب خیانت کرنے والی آنکھیں دیٹ از ویل نون، دیٹ از ویل نون. جب آنکھوں کی یہ صفت ہو جائے کہ وہ خیانت کرنے والی ہیں، اٹ مینز کہ دیٹ از ا روٹین پریکٹس. نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آنکھیں خیانت کرنے والی نہیں، لیکن وہ خیانت کر جاتی ہیں فار اے وائل، اور فار ٹائم بھی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسی ایک خیانت کو بھی پک کر دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک بار بھی نہیں کرنا اس طرح. حضرت تو نہ بنائے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک بار بھی نہ کریں اس طرح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، او علی کسی خاتون پر نظر پڑ گیا ایک بے اختیار تو دوسرا اس کے پیچھے نہ پڑے. فإن لك الأولى، پہلا تو آپ کے لیے مباح تھا، مباح مین کے انٹینشنلی پڑ گیا. وليس لك الآخرة، دوسرے کا آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ دیکھتے رہیں. صحیح. تب اگر کوئی کہہ دے کہ میری جو پہلی پڑی ہوگی میں اس نے اٹھانا نہیں، میں دوسری نہیں ڈالوں گا. نہیں، یہ ہر ایک ثانیہ اور سیکنڈ کے ساتھ نظر تبدیل ہو جاتی ہے. ہر ایک ثانیہ جب گڑی ٹک کرتی ہے تو نظر تبدیل ہو گئی. اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ بھی اس طرح گھور کے رکھا تو دیٹ از سیکنڈ ون. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویل للاعین، ایسی آنکھوں کے لیے ہلاکت ہے. یصب فی الانک یوم القیامہ، حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آنکھوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. سبحان. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی حدیث نقل کی ہے، العینان تزنیات وزناہما النظر، کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہے، ان کی زنا شہوانی انداز سے دیکھنا ہے. بھابھی آج تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے. ارے بھائی، بھابھی کے ساتھ آپ کا یہ کی کون سا تعلق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العینان تزنیات، آنکھیں انسانوں کی وہ زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، آنکھوں کی زنا ہے شہوانی نظر ڈالنا. والاذنان تزنیات، کان بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما السمع، اس کی زنا فحش باتوں کو سننا ہے. والرجلان تزنیات، پاؤں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما المشی، اس انداز سے پاؤں کا قدم لینا. والفرج یصدقہ او یکذبہ، پرائیویٹ پارٹ کبھی ان ساری چیزوں کی تصدیق کر جاتا ہے اور کبھی اسے موقع نہیں ملتا. اب اٹ مینس کے سامنے کو موقع نہیں مل رہا، ادر وائز کے بارے باقی آزاد تو اپنا کام کر گئے، باقی آزاد اپنا کام کر گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فان لک الاولى وليس لک الثانیہ، پہلا آپ کے لیے جائز تھا، ان انٹینشنلی پڑ گیا، لیکن دوسرے کا آپ کے لیے کوئی جواز نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ مومن کے اندر کہ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ تعالی خیانت آنکھوں کا، وما تخفی الصدور، اور وہ نیت جو دلوں کے اندر، اور وہ نیت جو دلوں کے اندر، یعنی کسی نے یہ پی نہیں لینا، نہیں نہیں ہماری نظریں ایسی نہیں ہوتی ہیں، اللہ کریم دلوں کے بیت کو جانتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شریعت یہ ہمیشہ ظاہر پہ حکم کر جاتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کر دیں، آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کر دیں. اگر یہ پلی لینے کا حق انسانوں کو دیا گیا تو پتہ نہیں کیا گل پلائیں گے، کہ دل اس کا بڑا صاف ہے. پنجاب کے پیروں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے, صحیح. ہر تیسرے چوتھے دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ پیر صاحب نے مرید بھی فوت کر دیا. ان کے دل صاف ہیں نا, صاف دل کے ساتھ ہوا کر لیا, نزدیک ہے میں خامی ہوں, صحیح ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اگر آپ نظریں ملاتے ہیں تو آپ میں خامی ہے, ہم کس کی پلی کو زیادہ وزن دینے. تو واپس اپنے سبق للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, آپ کے دے مومنوں سے یغضوا من ابصارهم کہ وہ نیچے رکھیں, من ابصارهم اپنی نظروں کو, تو شہوانی نظروں سے نہ دیکھیں. ویحفظوا فروجہم اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی, ذالک ازکا لہم یہ ان کے لیے زیادہ عصمت والی بات ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, تحقیق اللہ تعالی خبردار ہے اس صنعت اور ٹیکنیکلٹی کو جو وہ کرتے رہتے ہیں, کہ سن گلاسز یا اس طرح بموکل عینین, عربی میں سے کہتے ہیں بموکل عینین, اس طرح آنکھوں سے, تیری آنکھوں سے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہہ دیں, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ اللَّهِ کہ وہ نیچے رکھیں مِنْ أَبْصَارِ اللَّهِ اپنی نظروں کو, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ حفاظت کرتے رہے فُرُوجَهُنَّ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ ہو زِينَتَهُنَّ اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللَّهُ اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں اپنی زینت کو اپنی بیوٹی کو, اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے انٹینشنلی, مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے انٹینشنلی غیر ارادی طور پر, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اللَّهُ اور وہ ڈال دے بِخُمُرِهِنَّ اللَّهُ اپنے خمر, یہ جمع خمار کا, یہ جمع کس چیز کا, خمار کا, اور خمار اس ویر سے عبارت ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک جا پہنچتا ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اللَّهُ اور وہ ڈال دے اپنے خمار, وَلَا جُيُوبِهِنَّ اللَّهُ کلوکس, سی ایل او اے کلوکس, کلوکس یعنی لمبی شیٹ, خمار اصل میں کہتے ہیں اس کو, کس کو, برقعہ کبھی نہیں کہتے, لیکن عرب لوگ برقعہ نہیں پہنتے تھے, چادر ٹائپ کی چیز, ہمارے ہاتھ چادر پہنتے نہیں ہوتے, ہمارے ہار روایت برقعے کا نہیں ہے, قاری صاحب کے علاقے میں برقعے کا ہے, چل اچھا تو قاری صاحب کے علاقے میں بھی چادر والا ہے, ہمارے علاقے میں بھی چادر والا ہے, ایک لمبی چادر ہوتی ہے یہاں سے ڈال دیتے ہیں پاؤں تک پہنچ جاتا ہے وہ, صحیح. جب خاتون جاتی ہے تو صرف اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے یا دو آنکھیں کھلی رہتی ہیں, تو پھر یہاں ڈال دیتی ہے صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں, خمار. یہ جو عرب ڈالتے ہیں اس کو جلباب کہتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں جلباب, وہ سورہ احزاب کے اندر گزر گیا, یدنین علیہن من جلابیبہن, وہاں پہ جلباب کا ذکر کیا گیا کہ یہ عربوں والی بھی شریعت ہے, اور کہا کہ پٹھانوں والی بھی شریعت ہے, اور پتہ نہیں پنجاب والوں کا شریعت کیوں نہیں, وہ کیا پہنتے ہیں, اچھا اڑائی گیا ہے, تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اللَّهُ اور وہ ڈال دے اپنے چادروں کو, وَلَا جُيُوبِهِنَّ اللَّهُ اپنے گریبانوں پر, یعنی اس طرح ڈال دے گریبانوں پر, جیوب جیسے کہتے ہیں جیوب گریبان, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللَّهُ اور ظاہر نہ کریں, یعنی ظاہر نہ ہونے پائے, ظاہر نہ کرنے دے زینتہن اپنی زینت کو, اِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ اللَّهُ مگر شوہروں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, خاتون کی زینت اگر شوہر کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, او آبا اللہ یا ان کے والد کے سامنے, او آبا بہولت اللہ یا فادر اللہ کے سامنے, او ابنائے اللہ یا بیٹوں کے سامنے, او ابنائے بہولت اللہ یا سٹپ اور سنز اور سوتیلے بیٹوں کے سامنے, او اخوان اللہ یا بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوان اللہ یا بتیجوں کے سامنے, او بنی اخوات اللہ یا بانجوں کے سامنے, او نسائے ہننا یا پردہ دار عورتوں کے سامنے. نسائے ہننا پردہ دار عورت اور نسائے ہننا, تو اس سے پتہ لگ گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو عورت خود پردہ دار نہیں تو گھر کی پردہ دار خاتون کے لیے اس سے پردہ کرنا اس طرح لازم ہے جس طرح وہ مرد سے پردہ کرتی ہے, بلکہ اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے پریکٹیکلی. وہ جو خاتون ہے اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے, ہاں مرد سے, بلکہ مرد سے بھی آگے. او نسائے ہننا یا اپنی عورتوں سے یعنی پردادار سے, او ما ملکت ایمانون لا یا ان ما ملکت ایمان, اب ما ملکت ایمانون نے تو عمومی ہے سلیوز سے, لیکن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لا یغرنکم قول اللہ ما ملکت ایمانہن فانھا فی الاماء لا فی العبید, کہ آپ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ سلیو مرد کے سامنے اگر اس کی بیٹی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے آپ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں, یہ اللہ کریم نے قمیص کی بات کی ہے کہ عام عورتوں جو آج جیسی اصیل ہے اور پردہ دار ہے ان کے سامنے اگر بیٹی ظاہر ہو جائے حرج نہیں, اپنی قمیص کے سامنے ظاہر ہو جائے تو حرج نہیں. او ما ملکت ایمانون لا یا وہ ملکت ایمانون لا جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں یعنی قمیص ہیں, او التابعین غیر اولی الاربعہ من الرجال, او التابعین تابعین من فالور, فالور مین بوڑھے, فالور مین بوڑھے اور یا دیوانے, بوڑھے اور یا دیوانے, او التابعین یا بوڑھے اور دیوانے, لیکن وہ بوڑھے اور دیوانے غیر اولی الاربعہ من الرجال جن کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, من الرجال مردوں میں سے, خواتین کے معاملات کو وہ جانتے نہیں, یا تو ایج کے اس سٹیج پہ جا پہنچے ہیں کہ ان کے کوئی تقاضے باقی نہیں رہے, یا ان کا جنون ایسا جنون ہے کہ ان چیزوں سے واقف نہیں. صحیح, کبھی خدا کے دیوانے ہوتے اللہ رحم فرمائے, اس کو سوا شیطانت کے اور کوئی کام آتا ہی نہیں. او التابعین غیر اولی الاربعہ یا وہ بوڑھے اور دیوانے جو کوئی حاجت نہیں رکھتے, جو کوئی حاجت نہیں رکھتے مین جن کو کوئی اطلاع نہیں معاملات کی, من الرجال مردوں میں سے, او الطفل الذین یا وہ بچے, لم یظہروا علی عورات النساء جو کوئی انفارمیشن نہیں رکھتے خواتین کے پوشیدہ معاملات کا. تو اللہ کریم امریکہ والے بچوں کی بات نہیں کر رہا, یہ بیک ہوم بچوں کی بات کر رہا, وہاں والا تو دوسرے والا بھی جانتا ہے. صحیح, او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جو ابھی تک اطلاع نہیں پا چکے علی عورات النساء عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا, ولا یضربن بارجلهن, اب پتہ نہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اب اس کے بعد تو اللہ نے ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو ڈنڈا مارنا ہے, تو اور بھی کچھ کرنا ہے, ڈنڈا مارنا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور وہ جب چلتی پھرتی رہے گھر سے باہر نکلی اور کچھ جیلری میوری ڈال دی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں زور سے پاؤں زمین کو نہ مارے تاکہ اس کی جیلری کی آواز نہ نکلے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور نہ مارے وہ اپنے پاؤں کو زمین پر, لِيُعْلَمَ, حَتَّى کہ محسوس ہو جائے, ما وہ جیولری, یُخْفِینَ, جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں, مِن زِینَتِهِنَّ, اپنی جیولری میں سے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور رجوع کرو اللہ کے جانب سارے, اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, او مومنو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ, اور نکاح کروائیے, الْأَيَامَى مِنكُمْ, غیر شادی شدہ لوگوں کو آپ میں سے, وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, اور پاک باز سلیوس کی بھی, ان کی بھی شادی کروائے,

مالیات کی خیانت میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ آپ نے دھوکہ مسلمان کے ساتھ کیا کافر کے ساتھ کیا. مالیات کی خیانت خیانت ہی ہے, مالیات کی خیانت خیانت ہی ہے. اچھا تو پھر ہم پی لیتے ہیں. نہیں جی یہ پھر ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہے عراق کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا جو آپ نے چیٹنگ کر دی تو آپ نے وہ پیسے عراق کو بھجوا دی. یہ دیکھیے شیطان کیسے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ نے ان پیسوں میں سے عراق کے بچوں کو کتنے بھجوا دیے, ایک گنی بھی نہیں بھجوائی. یہ ہوتا ہے اپنے کو مطمئن کروانا پٹان کسی کی اداکار سے. تو چیٹنگ از چیٹنگ اینڈ دیٹ از حرام, میبی ود اے مسلم اور نان مسلم. انڈرسٹینڈ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث سے روایت لینی چھوڑ دی. ایک محدث سے, بہت بڑے محدث تھے امام بخاری, اس کے پاس ایک حدیث لینے گئے, ایک حدیث لینے, اور جب وہ چلے گئے تو وہ محدث اپنی کھیتی میں اپنے گھوڑے کو اس طرح جولی پہ لائے اسے بلا رہا تھا. اب جولی پہ لائے تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس میں کچھ چھنے منے ہیں, صحیح. تو گھوڑا آ گیا, اب جو گھوڑا اس کے قریب آ گیا تو اس نے جوڑی چھوڑ دی, اس میں کچھ نہیں تھا, صحیح. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا یہ گھوڑے کو پکڑ رہا تھا. تو اس نے کہا جوڑی میں کیا تھا؟ اس نے کہا اس میں تو کچھ نہیں تھا, یہ اس کو میں بہلا پسلا رہا تھا. اس نے کہا اچھا تو آپ ایک گھوڑے کے ساتھ خیانت کر سکتے جو میرے ساتھ روایت میں بھی خیانت کر سکتے. میں آپ سے روایت نہیں لے بس یہ جو ہے اب مسلمان اپنی حالت پہ ذرا, جو لوگ بخاری کا نام لیتے ہیں وہ ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھیں کہ کردار کیا ہے. بس اللہ والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ وہ سلیوز یبتغون الکتاب جو طلب کرتے ہیں کتابت مکاتبت, کتابت مکاتبت. تو آپ جان گئے کہ مکاتبت کس چیز کا نام ہے؟ جب سلیو آپ سے ڈیمانڈ کرے اور آپ اگری کر جائے, آپ خود اسے آفر کریں, آپ از خود اسے آفر کر دیں کہ آپ اگر مجھے اتنے ڈالر دے دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے. اس کو ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ عقد کتابت. لگے تو مطلب عقد کتابت, اور عقد کتابت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک ریٹن پلیج ہوتا ہے, اس لیے اسے عقد کتابت کہتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, ان سلیوز میں سے ملکت ایمانکم جو آپ کے دائیں ہاتھ کے مملوک ہیں, فکاتبوہم, یہ اصطلاح ہے دائیں ہاتھ کے مملوک ہیں, یہ اصطلاح ہے یعنی جو آپ کی پراپرٹی ہے, فکاتبو, تو آپ انہیں مکاتب بنا دیں, غلمتم فیم خیرا, اگر آپ محسوس کرتے ان میں وفا, اگر آپ محسوس کرتے ان میں ہاں تو یہ وفا کر جائیں گے, بھاگیں گے نہیں. وآتوا مما للہ الذی آتاکم, اب دیکھیے مجھے دیکھیے, جب تک آپ کا غلام آپ سے آزاد نہیں تو آپ اس کو زکات کا مال نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اس کی تو اپنی ارننگ آپ کی پراپرٹی ہے. سلیو جو کچھ بھی ارن کرتا رہے وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ ماسٹر کی, آنر کی. لیکن جب آپ نے اس کو مکاتب بنا دیا, اب اس کا ہاتھ آزاد ہے, اس کا گردن آزاد نہیں. گردن تو تب آزاد ہوگی جب وہ آپ کو پیسے دے دے گا, لیکن اس کا ہاتھ آزاد ہے. ہاتھ آزاد کا معنی کہ وہ ارننگ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے. وہ ارننگ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے. اور اب اس کے ذمہ کچھ ادائیگی پڑی ہے عقد کتابت کی, تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کو جو 10,000 ڈالر وہ ادا کر رہے ہیں تو آپ پر جو زکات لازم ہوتا ہے تو وہ اس کو دے دیں تاکہ وہ آپ کو واپس کروا دے. لیکن شریعت اسلامیہ کتنی آسان کرتے ہیں کہ آپ اپنے زکات کسی اور کو دینے کے بجائے اپنے اس غلام کو دے جس کے ساتھ آپ نے عقد مکاتبت کر کے کنٹریکٹ کر دیا ہے تاکہ وہ آپ کو واپس لوٹائے, اس کا گردن آزاد ہو جائے. چلو صاحب, ہاں دینے سے زیادہ مشکل ہے. وآتوا مما للہ الذی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے قمیص کو ایک تھپڑ مارا, اپنے قمیص کو ایک تھپڑ مارا, غصہ ہو گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آ رہے تھے, اس نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قمیص کو تھپڑ مارا تو اس نے کہا اتق اللہ یا ابن ام عبد. ام عبد حضرت عبداللہ بن مسعود کی والدہ کا نام, بہت بڑی عالمہ تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام عبد کے بیٹے خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو. اتورید ان یلقیک اللہ بها فی النار, آپ چاہتے کہ اس قمیص کی وجہ سے اللہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے, جہنم میں ڈال دے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی میں نے تو حرکت کی ہے, وما کفارتها,